แล้วจิตเข้าจิตเข้าไปเข้าไปเข้าก็อีกอีกหนึ่งสัปดาห์เดือน8ก็ผ่านไปเดือนไหนมาเดือนนั้นก็ผ่านเดือนที่ผ่านมาเรื่องที่ผ่านไปไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกทั้งหมดก็เหมือนก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ผ่านไปทั้งนั้นแต่จริงว่าสัพเพเบสังขาราอนิจจาสัมเบสังขาราทุกขังสัมเบสังขาราอนัตตาสิ่งที่เกิดขึ้นมาหาเที่ยงไม่มีสิ่งที่เกิดมาไม่ทุกข์ไม่มีสิ่งที่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนสาระแก่นสารไม่มีคิดถึงเรื่องคำสมมติว่าอะไรมีในโลกสมมติเข้าไปยึดครองหมดไม่ยกเว้นสักรายแผ่นดินมีแผ่นดินก็มีการสมมุติขึ้นแผ่นดินมีคำว่าคำสมมุติว่าแผ่นดินก็มีมีแผ่นดินมีหินคำสมมุติว่าหินก็มีมีเม็ดกรวดเม็ดทรายในแผ่นดินก็ยังสมมติเม็ดกรวดเม็ดทรายเข้าไปอีกดินเหนียวดินร่วนมีก็ยังสมมติเป็นดินเหนียวดินร่วนจึงว่าอะไรมีสมมติก็ยึดครองไม่ยกเว้นสักรายในเมื่อมีการไปสมมติเข้าก็ไปยึดสิ่งที่สมมตินั้นไปยึดว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนั้นสมมติว่าไปยึดว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นกรวดเป็นหินเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปความจริงเป็นสักแต่ว่าสมมติเท่านั้นสิ่งที่สมมติสิ่งที่ถูกสมมติเขาไม่รู้เรื่องอะไรดินตรงไหนไม่รู้ว่าเป็นดินหินก้อนไหนทรายก้อนไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นหินเป็นทรายในว่าสมมติกันว่าเป็นของเราของเราก็ไปยึดว่าเป็นของเราที่จริงๆไม่มีการศึกษาไม่มีการวิจัยวิจารณ์ว่าเป็นของเราจริงหรือไม่ในเมื่อไม่มีการวิจัยวิจารณ์มันก็ต้องยึดว่าเป็นของเราทั้งที่จะหาอะไรเป็นของเราสักอย่างไม่มีดินอันนี้น้ำอันนี้ลมอันนี้ไฟอันนี้ที่รวมกันเป็นก้อนสมมติกันว่าเป็นคนสมมติกันว่าเป็นเรา มันไม่เป็นอย่างที่สมมติถ้าหากว่าเราศึกษาวิจัยวิจารณ์แล้วมันก็ไม่เป็นอะไรสักอย่างแม้แต่ตัวของเขาที่เรียกว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเพราะสมมติกันเท่านั้นความจริงดินเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรน้ำลมไฟเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรที่เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นเพราะสมมติของที่มีอยู่ในโลกของที่มีอยู่ในโลกนั้นเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนี่จะทดลองถามดูแผ่นดินตรงไหนรู้ว่าเป็นแผ่นดินไหมก้อนหินก้อนไหนรู้ว่าก้อนหินเป็นก้อนหินไหมก้อนทรายเม็ดไหนรู้ว่าเม็ดเป็นเม็ดทรายไหมคำว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนอาศัยดินอาศัยน้ำอาศัยลมอาศัยไฟนี่แล้วก็สมมติกันว่าเป็นคนสมมติกันว่าเป็นตัวเป็นตนของเราเขาก็ไม่เป็นอย่างที่เราสมมติเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นเขาเป็นดินเขาก็เป็นดินเขาเป็นน้ำก็เป็นน้ำเป็นลมเป็นลมเป็นไฟเป็นไฟเป็นไฟไม่แต่เป็นดินเขาก็ไม่รู้เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเขาก็ไม่รู้แล้วเขาจะเป็นคนเป็นตัวเป็นตนของเราได้อย่างไรนี่แหละท่านจึงว่าเห็นผิดก็ว่าไม่ช้าก็ผิดทิฏฐิของความเห็นผิดเราคำว่าเรานี้เราก็เกิดมาจากพ่อจากแม่คำว่าพ่อแม่นั่นนี่ก็คือกองดินกองน้ำกองลมกองไฟที่เกิดมาแล้วก็สลายไปถึงจะสมมติขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนสมมติขึ้นมาเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่เป็นอย่างที่สมมติคำว่าสายเรานี่ก็เหมือนกันสมมติว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นของเรามันก็ไม่เป็นอย่างที่สมมติแล้วมันก็ไม่เป็นของเราเป็นของเราได้ยังไงนี่คำว่าแก่ไปทุกวันคำว่าเสื่อมสิ้นไปทุกวันมันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ไหมเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นั้นมีเอาความจริงที่มาตรัสมันก็ต้องเป็นความจริงอย่าผิดพลาดไปไม่ได้เราอยู่ในวัยแก่วัยเฒ่าวัยชราวัยใดๆมันก็ในเมื่อมันผ่านมาก็ต้องผ่านไปวัยใดๆในเมื่อปรากฏขึ้นวัยนั้นก็ต้องเป็นอันว่าสลายไปแม้แต่ตัวตนของเราทั้งตัวนี้มีการปรากฏขึ้นตัวตนของเราทั้งตัวนี้ก็ต้องสลายไปในเมื่อตัวตนของเราจะต้องสลายว่าตัวตนของเรานี้จะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรในเมื่อตัวตนของเรานี่สลายตัวตนของเราจะหาตรงไหนเป็นของเรานี่ท่านจึงว่าสิ่งที่เกิดมามันทั้งหมดมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะและในที่สุดก็สลายไปอนิจจังทุกขังอนัตตารวมอยู่ในกองเกิดรวมอยู่ในกองเกิดรวมอยู่ในกองเกิดที่สมมติว่าเป็นกองเรากองของเรานี้ เราจะสมมติเราจะไปหมายเราจะไปยึดว่าเป็นตัวตนของเราเขาก็ไม่เป็นอย่างที่เราไปสมมติไปยึดไปหมายนี่เรามีความจำเป็นจะต้องศึกษาจะต้องวิจัยวิจารณ์ให้มันแจ่มแจ้งในจิตในใจของเราในเมื่อแจ่มแจ้งในจิตในใจของเราแล้วร่างกายก็สักแต่ว่าร่างกายร่างกายของใครก็สักแต่ว่าร่างกายเท่านั้นแต่มันไม่เป็นของใครสักรายเป็นของที่เกิดมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความสลายตัวเป็นของเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงไปหาความสลายตัวเหมือนกันหมดทั้งโลกธาตุนี่โลกธาตุอันนี้เป็นโลกธาตุที่เกิดมาเพื่อสลายคำว่าสัจธรรมสัจธรรมความจริงเป็นอย่างไรเขาจะรักษาความจริงของเขาคงเส้นคงวาตลอดกาลตลอดกาลไม่มีการไหนที่จะไม่เสมอไม่มีการไหนที่จะเปลี่ยนแปลงคำว่าการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นมาแตกสลายเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงเพื่อความแตกสลายเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปให้แจ่มแจ้งนั่นเองในเมื่อศึกษาแจ่มแจ้งแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้เราลุ่มหลงมัวเมายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ในเมื่อมายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์นี่ความยินดีก็ไม่กำเริบขึ้นความยินร้ายก็ไม่กำเริบขึ้นจะไปยินดีอย่างไรยินดีก็ของเกิดมาสลายตัวจะไปยินร้ายได้อย่างไรจะไปยินร้ายของที่เกิดมาเพื่อความสลายตัวอันนั้นไม่ยุติธรรมนี่มันไม่ได้ประโยชน์อะไรจึงว่าสัจธรรมเป็นธรรมที่จะแก้ความหลงหลงมัวเมาไม่มีอะไรที่จะแก้ความหลงหลงมัวเมาของสัตว์โลกของเราเราได้มีแต่สัจธรรมของจริงสัจธรรมที่เราหลงหลงมัวเมากันเท่านั้นคำว่าสังขารใจของเราเข้าไปปรุงไปแต่งเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นสวยไม่สวยนี่ของสิ่งนั้นเขาไม่รู้เลยในหัวใจของเราไปสมมติก็เป็นนรูปสมมติขึ้นมาแล้วในเมื่อเป็นรูปสมมติใจของเราก็ไปเป็นไปแต่งรูปสมมติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างที่ใจของเราไปปรุงไปแต่งไปคิดไปสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็เกิดเวทนาไงว่าอย่างว่าดีว่าไม่ดีว่าน่าชอบใจไม่ชอบใจอะไรต่อมีอะไรเกิดจากใจของเราเข้าไปปรุงไปแต่งเท่านั้นคำว่าปัญญารู้รอบในกองสังขารก็คือรู้รอบในใจของเราที่ไปปรุงไปแต่งไปเสกสรรตั้งยอขึ้นมานั่นเองนี่จึงไม่มีอะไรในโลกอันนี้จะว่าเป็นดินเป็นน้ำว่าเป็นคนเป็นสัตว์ว่าเป็นข้าวของเงินทองเป็นเรื่องบ้าบอทั้งนั้นเรื่องของกิเลสเรื่องของตัวสังขารที่อยู่ใต้อำนาจของความลุ่มหลงมัวเมามันบีบบังคับให้คิดบีบบังคับให้ปรุงให้แต่งและมันก็บีบบังคับให้ลุ่มหลงมัวเมาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจริงๆนี่มันหลอกขึ้นมาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ยังบีบบังคับให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเชื่ออย่างที่มันหลอกซะอีกนี่คำว่าลุ่มหลงอย่างนี้ลุ่มหลงใจของเราลุ่มหลงน้ำลายของเราลุ่มหลงเงาของเรานี่ลุ่มหลงใจของเรานี้เอง มันหลงใจของเราเรื่องราวของใจของเราดินจริงๆเขาไม่ได้เรื่องน้ำจริงๆลมไฟเขาไม่ได้เรื่องผมคนเล็กฟันหนังก็ดินน้ำลมไฟจะไปได้เรื่องอะไรนี่ไม่มีตรงไหนเขามีความยินดีไม่มีตรงไหนเขามีความยินร้ายผลสิ่งไหนมีความยินดีผลสิ่งไหนมีความยินดีอวัยวะตรงไหนมีความยินดียินร้ายดูให้มันชัดไม่มาดูชัดๆแล้วเขาไม่รู้เรื่องอะไรมีแต่ใจของเราอันเดียวเท่านี้ที่กิเลสมันผลักดันให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นคิดอย่างนั้นปรุงอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นขึ้นมานี่สรุปว่ามันอะไรมันเป็นอะไรสักอย่างว่าใดอย่างนั้นว่าใดอย่างนั้นว่าใดอะไรต่อมีอะไรในที่สุดตายทิ้งไม่ได้ประโยชน์อะไรสักอย่างนี่ว่าในลูกว่าในผัวมันก็ไม่ได้ว่าในลูกในเมียมันก็ไม่ได้ว่าเข้าของเงินทองมันก็ไม่ได้ว่าในเรือนชั้นบ้านช่องมันก็ไม่ได้ก็สิ่งที่เกิดมาตายมันจะได้อะไรสิ่งที่เกิดมาตายมันจะได้อะไรบ้างนี่ถึงมันชัดๆอย่างนี้มันก็ยังโกหกให้เราหลงให้เราเชื่อมันเมื่อเดี๋ยวนี้เราก็ยังหลงเราก็ยังเชื่อมันอยู่ทำไมเราจึงหลงทำไมเราจึงเชื่อมันเราก็เพราะยังไม่แจ่มแจ้งจากว่าการค้นคว้าพิจารณาศึกษาของเรายังไม่จริงยังน้อยมันก็ไม่แจ่มแจ้งแจ้งชัดขึ้นมาเมื่อมันไม่แจ่มแจ้งไม่แจ้งไม่ชัดนี่เราก็ต้องหลงและเราก็ต้องโง่เราก็ต้องถูกเขาโกหกหลอกลวงอยู่อย่างนี้คำว่าเขาคืออะไรก็คือใจของเราที่มันโง่เนี่ยมันหลอกเราใจของเราที่โง่นี่แหละเรียกว่ากิเลสกิเลสมันใจของเราที่โง่เนี่ยมันหลอกเราไม่มีอะไรมาหลอกเราดอกกิเลสที่ไหนมันจะมาหลอกเราใจของเราที่มันโง่ใจของเราที่มันไม่รู้จักความจริงไม่รู้จักความเป็นจริงอันนี้แหละมันหลอกเราสารพัดมันหลอกมันหลอกเดี๋ยวว่าต้องการอย่างนั้นเดี๋ยวว่าอะไรต่อมีอะไรมันโกหกหลอกลวงทั้งหมดทั้งนั้นแต่ความจริงแล้วไม่มีไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องการอะไรใจไม่ต้องการอะไรเลยใจเป็นใจใจเป็นใจความอยากเป็นความอยากทำไมความอยากจึงเป็นความอยากความอยากจึงเกิดขึ้นเราแล้วเราก็เพราะความอยากอันนี้เกิดจากใจมันโง่ใจมันไม่ฉลาดใจมันไม่มีสติปัญญามันไม่รอบคอบมันมีสติปัญญามันก็โง่มันความโง่ของไอ้ความใจโง่นี่มันอย่าว่ามันโง่นะมันยังมีความฉลาดไปหาเรื่องมาโกหกหลอกลวงใจเองนี่หาเรื่องมาโกหกหลอกลวงเจ้าของเองแล้วเจ้าของมันโง่มันก็ต้องเชื่ออะไรก็จริงอย่างนั้นจริงอย่างนั้นจริงอย่างนั้นในที่หลุดในที่สุดไม่ได้อะไรคำว่าสัจธรรมของจริงควรที่จะศึกษาจนแจ้งแต่ก็ไม่มีก็ไม่มีความพยายามที่จะศึกษาและก็ไม่มีโอกาสที่จะแจ้งแจ้งใดเพราะอะไรก็เพราะหลงมัวเมาเมาลาภเมายศเมาสุขเมาสรรเสริญเมาเรือนชานบ้านช่องเมาทรัพย์สมบัติเมาว่าเรามีเมาว่าเราได้เมาว่าเป็นละวันเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเวลาจะตายจริงๆอะทรัพย์สมบัติมันไม่เห็นช่วยไอ้สิ่งที่เราเมาไม่เห็นว่ามันช่วยมันมีแต่จะเหยียบซ้ำมันมีแต่ที่จะเหยียบอย่าให้วุ่นวายอย่าให้วิตกกังวลให้วุ่นวายให้เป็นทุกข์วิตกกังวลถ้าเขานั่นมันมีแต่จะเหยียบซ้ำมันไม่ได้เมตตาสงสารอะไรผู้ที่เมตตาสงสารก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นพระพุทธเจ้ารู้แจ้งตามความเป็นจริงในสภาวะธรรมในสภาพสิ่งที่มีในโลกสิ่งที่เกิดมาสลายในโลกพระพุทธเจ้าชัดตามความเป็นจริงแล้วเอาความจริงที่ลูกทรงรู้ทรงเห็นนั่นเอามาเปิดเผยใครมีสติปัญญาที่นี่ก็พยายามที่จะศึกษาพยายามที่จะยอมรับและศึกษาอย่างที่พระพุทธและปฏิบัติตามอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนผมมีโอกาสที่จะรู้จะเห็นจะแจ่มแจ้งตามความเป็นจริงที่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นได้แล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ รู้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมีอยู่มากเดี๋ยวนี้ไม่เข้าใจจริงจังในการศึกษากันเพราะไม่ทำไมจึงไม่จริงจังในการศึกษาเล่าก็เพราะความโลภของเจ้าของมันบอกแล้วก็ไปเชื่อมันในที่สุดก็ถูกมันโกหกจนตายเกิดมาทั้งชาติไม่ได้อะไรสัจธรรมของจริงมีอยู่กับเจ้าของตั้งแต่เกิดจนตายแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ศึกษาแจ่มแจ้งถูกกิเลสมันปิดหูปิดตาไม่มีอะไรหรอกในโลกอันนี้ท่านจึงว่าสิ้นเดซึ่งคารานัตตานี่มันสัพเพทั้งโลกอันนี้ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนอะไรมีแต่เรานั่งอยู่ตรงนี้เป็นตรงไหนเป็นตัวเป็นตนเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้ตรงไหนเป็นตัวเป็นตนบ้างค่ะตรงไหนที่จะเป็นตัวเป็นตนตั้งอยู่สักขณะนี้ถึงเราจะนั่งอยู่ตรงนี้ตรงไหนที่จะทรงความเป็นตัวเป็นตนคงที่อยู่สักขณะนี้ถ้าหากว่าคงที่อยู่ขณะใดขณะนั้นอันนั้นมันก็ตายมันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงมีการเสื่อมไปมีการเสื่อมไปมีการเสื่อมไปมีการสร้างขึ้นมีการเกิดขึ้นมาใหม่มีการเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการสลายตัวไปจึงว่ามันหมุนกันอยู่เสมอหมุนกลายเป็นหมุนเกิดหมุนดับหมุนเกิดหมุนดับหมุนเกิดหมุนดับหมุนเกิดหมุนดับอย่างนี้ไม่มีตรงสักขณะที่มันจะหยุดว่าจะตรงไหนจะเป็นตัวติดต้นในที่สุดมันก็สลายไปหมดไม่มีอะไรปรากฏตัวโลกอันนี้ทั้งโลกนี่จะต้องสลายไปทั้งโลกทีเดียวเมื่อเราจะมาหลงอะไรก็ก้อนหนึ่งก้อนโลกก้อนเล็กๆก้อนโลกก้อนน้อยก้อนโลกก้อนเล็กๆน้อยน้อยก็คือตัวก้อนโลกของเราอันนี้หาความแน่นหนามันคงอะไรก็ไม่ได้จะมีเชือกผูกก็ไม่มีจะมีตะปูยึดก็ไม่มีจะมีน็อตมายึดก็ไม่มีแต่จุดแต่จุดมีแต่ไปชนกันไว้ชนกันไว้ชนกันไว้ไปต่อกันไว้ต่อกันไว้หนังก็ต่อเนื้อเนื้อก่อนเตะเตะไปต่อกันกระดูกไม่มีน็อตไม่มีไอ้ตะปูยึดกระดูกแต่ละใจแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นไม่มีอะไรไปยึดมีแต่ไปชนกันไว้ชนกันไว้ชนไปกันไว้จะตับไตไส้ปอดไตจะตับไตไส้ปอดไส้เตไส้รูปอดอะไรก็ช่างไม่มีอะไรไปยึดมีแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมากองรวมกันไว้เนี่ยในเมื่อมันแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมากองรวมกันอย่างนี้แล้วอะไรไอ้ตัวไหนจะเป็นตัวเป็นตนกระดูกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่เป็นมันเป็นตัวเป็นตนกระดูกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนั้นนั่นเป็นคนตับหรือเป็นคนตับมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาไปหารูปร่างอย่างนั้นไตหรือเป็นคนไตเขาเป็นรูปร่างของเขาเป็นอย่างนั้นจะเศร้าหรือจะปวดหรือเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นหัวใจก็เหมือนกันเขาก็เป็นรูปร่างของเขาอยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้มีการอะไรแบบคล้ายๆกับของเหล่านี้มากองรวมกันไว้มันจะมีความแน่นหนามันคนอะไรแล้วจะเป็นมั่นใจมั่นใจในของเหล่านี้ท่านยังว่ามันไม่เป็นแก่นสารหาทีที่จะเป็นแก่นสารไม่ได้แล้วเราจะไปสบายใจสบายใจสบายใจว่าเป็นตัวเป็นตนของเราตัวตนของเรานี่ตัวตนไหนเป็นตัวเป็นตนมันน่าจะถามเข้าไปตัวไหนเป็นตัวเป็นตนฟันไหนเป็นตัวเป็นตนฟันมันก็ยังจะหลุดจะหล่นตื่นตัวในการศึกษาตื่นตัวในค้นในการค้นคว้าพิจารณาแม้แต่กิเลสตัณหามันกำเริบขึ้นมาตัวกิเลสตัณหาตัวตนมันเป็นยังไงตัวกิเลสตัณหาตัวตนมันเป็นยังไงหาตัวตนของกิเลสตัณหาเข้าดินหรือเป็นตัวเป็นตนน้ำหรือเป็นในกิเลสตัณหาดินหรือเป็นกิเลสตัณหาน้ำหรือเป็นกิเลสตัณหาลมหรือเป็นกิเลสตัณหาไฟหรือเป็นกิเลสตัณหาผมหรือเป็นกิเลสตัณหาเล็บหรือเป็นกิเลสตัณหาฟันหรือเป็นกิเลสตัณหาดูมันชัดนี่ผมเอามาแต่ละเส้นแต่ละเส้นมันนี่ถ้าหากว่ามันจับทางดึงออกมาจับตัดออกมาแล้วก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันนี่มันเป็นกิเลสตัณหาหรื ผลของใครใครใครผลของใครได้ของใครมันก็เหมือนกับผลคนเล็กปันของเราของเรานี่แหละนี่กองดินกองน้ำกองลมกองไฟของใครก็เหมือนกินดินน้ำลมไฟของเรานี่แหละมันไม่มีตรงไหนที่จะปิ้งกิเลสตัณหาคำว่าจิตรู้เป็นกิเลสตัณหาถามจิตเข้าไปจริงๆจิตรู้เป็นกิเลสเป็นกิเลสตัณหาถามจิตเข้าไปจริงๆถามแม้ว่าถามจิตเข้าไปจริงจ่อเข้าไปจริงจริงจ่อเข้าไปในจิตจริงๆแท่งเข้าไปในจิตจริงจิตมันก็ไม่ยอมรับจิตมันก็ไม่รับว่ามันตัวกิเลสตัณหาจิตมันก็สักแต่ว่ามันจิตเป็นจิตเท่านั้นจิตมันก็สักแต่ว่าเป็นจิตสักแต่ว่ารู้อยู่เท่านั้นไม่เห็นว่าตรงไหนเขาจะเป็นกิเลสตัณหาขึ้นมานี่กิเลสตัณหามันมาตัณหามันมีตัณหาท่านจึงว่าเป็นของปลอมทำไมมันจึงปลอมขึ้นมาเล่าก็เนื่องจากว่าความไม่รอบคอบนี่ในใจความไม่รอบคอบในจิตของเรานี่แหละกิเลสตัณหามันจึงปลอมเข้ามาปลอมว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นปลอมว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นปลอมว่าอะไรเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเราเคลื่อนไปตามเขาถ้าเราเคลื่อนมันไปตามเขานี่กิเลสตัณหามันเป็นอย่างนี้ความจริงนั้นมันไม่มีอะไรนี่ไอ้ความเคลื่อนว่ามันเป็นไงมันเป็นกิเลสตัณหาตัวกิเลสตัณหามันเป็นตัวเป็นตนยังไงในที่สุดมันไม่ได้ละเรื่องอะไรมันไม่มีใครได้อะไรจากเรื่องของกิเลสตัณหามันไม่มีใครได้อะไรหลงเป็นเงาของเจ้าของหลงเป็นเงาว่าเป็นตัวเป็นตนเงามันจะมีมันจะเป็นคนได้ยังไงเงามันจะเป็นตัวเป็นตนได้ยังไงจึงว่าตื่นตัวในการศึกษาตื่นตัวในก้นการค้นคิดพิจารณาอย่าพากันอยู่อย่างหลับเดินจงกรมก็ค้นคิดพิจารณาไม่ต้องค้นคิดพิจารณาอาตมาทำอะไรใครไปให้กว้างขวางออกไปนี่ค้นคิดพิจารณาของเกิดของแก่ของตายของเกิดของแก่ของตายอันนี้ละคำที่เรียกว่าหลงมันไม่ใช่หลงอัดหลงทำที่ไหนหรอกมันหลงของเกิดของแก่ของตายเท่านี้เองนี่มันหลงในหนังห่อไว้อันนี้หนังห่ออันนี้มันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างแต่ถ้าสิแต่ละอย่างแต่ละอย่างอันนั้นมันมีกิเลสตัณหาไหมที่หนังห่ออยู่นี่ไส้ตรงไหนมันมีกิเลสตัณหาปอดตรงไหนมันมีกิเลสตัณหาตับตรงไหนมันมีกิเลสตัณหากระดูกที่ไหนมันมีตัณหาดังกิเลสตัณหาถามมันเลยไปคำว่าศึกษานี่เราหลงตรงไหนเราก็ต้องศึกษาตรงที่เราหลงความหลงของเราจึงมีโอกาสที่จะเป็นความรู้ขึ้นมาเราหลงตรงนี้เราหลงตรงนี้แต่เราไปศึกษาไหนก็ไม่รู้ถูกนั่นมัดโน้นตับนี่นั่นมันลักษณะค่ะเหมือนกับไอ้การที่เกาไม่ถูกจุดคันไอ้เกาข้างในกายเราคันข้างหน้าไปเกาข้างหลังเราคันข้างหลังไปเกาข้างหน้าแล้วมันจิตไอ้มันจะมันผลของเกาการเกามันจะได้ประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้คำที่ว่าหลงมันไม่ได้หลงตรงอื่นแต่มันหลงของเกิดของแก่ของตายอันนี้การที่จะแก้ความหลงมันก็ต้องศึกษาหลงตรงไหนก็ต้องศึกษาตรงนั้นหลงตรงไหนก็ต้องศึกษาตรงนั้นเรื่องของเกิดดับนี่ถึงวันนั้นว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้การปฏิบัติธรรมเพื่อจะกำจัดความหลงที่ความหลงของใจนี่เราหลงตรงไหนเราหลงตรงไหนเราก็ต้องศึกษาตรงจุดที่เราหลงนั่นแหละตรงที่เราหลงนั่นแหละศึกษาให้มากนั่นเมื่อศึกษามากพอแล้ววิริยาวิริยนะทุกขมเกตินี่ถึงมีความเพียรมันก็ต้องแจ้งขึ้นมาได้แล้วร่างกายอันนี้ที่เป็นกองทุกข์อันนี้น่ะเราจะพ้นขึ้นมาร่างกายของพระพุทธเจ้าท่านว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ใจของเราจะดีดขึ้นมาพ้นจากกองทุกข์กองนี้สักแต่ว่ากองทุกข์เท่านั้นไม่ใช่กองเราไม่ใช่กองคนไม่ใช่กองสัตว์ไม่ใช่กองเราเป็นกองทุกข์เท่านั้นมันจะดีขึ้นมามันจะพองคำว่าดีขึ้นมาไม่กองนี้มันไม่ท้าเป็นเพิ่มขึ้นมาเรื่องของรูปเรื่องของนามเรื่องของกายเรื่องของจิตมันสัมพันธ์กันอยู่การพิจารณาเนี่ยมันสัมพันธ์สัมพันธ์กันอยู่เรื่องของกายมันก็เกี่ยวข้องถึงเรื่องของจิตเรื่องของจิตก็พิจารณามันก็เกี่ยวข้องถึงเรื่องของกายพิจารณากายพิจารณาจิตพิจารณากายพิจารณาจิตนี่ต้องอย่างนี้ตามแต่เหตุการณ์ตามแต่เหตุการณ์มันจะ หมุนไปอย่างไรหมุนไปอย่างไรใจของเรานั่นละมันจะบอกในขณะนั้นไม่มีตำราไม่มีตำราไม่มีวันหลักสูตรวันไว้แน่นอนเพราะกิเลสมันไม่ได้มีตำรามันไม่มีหลักสูตรมันไม่มีใครวางตำรากิเลสแต่ตำรากิเลสไว้การที่จะต่อสู้กับกิเลสการที่จะเอาชนะศึกษาเรื่องของกิเลสมันต้องศึกษาในแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะใจของเรานั่นน่ะนี่ศึกษาเรื่องของใจของเรานั่นน่ะเป็นการศึกษาเรื่องของกิเลสพาการทำความสงบให้มากการพิจารณาการพิจารณาไม่ใช่เรื่องแต่การพิจารณาไม่สนใจในการทำความสงบภายในใจนี่นั่นเมื่อไทยทำความสงบให้มากทำความสงบให้มากก็อย่าพอใจแต่การทำใจให้สงบเท่านั้นให้สนใจในการพิจารณาให้มากด้วยให้ยิ่งด้วยการความสงบก็พยายามทำให้สงบให้ยิ่งการพิจารณาก็พยายามพิจารณาให้ยิ่งให้ยิ่งทั้งการพิจารณาและยิ่งทั้งการที่ทำใจสงบคำว่าสมถะวิปัสสนาต้องควบคู่กันไปสมถะและวิปัสสนาต้องควบคู่กันไปคำว่าสมถะก็คือการสงบของใจคำว่าวิปัสสนาก็คือการเอาใจที่สงบนั่นพ้นคิดพิจารณาต้องเกิดต้องแก่ต้องตายจะทำอันนี้กองทุกกองนี้อย่าเป็นคนปล่อยใจให้เคลื่อนไปตามในกิเลสมันโกหกหลอกลวงกิเลสมันกล่อมเข้าใจไหมล่ะมันกล่อมเอานั่นมากล่อมเอานั่นมากล่อมเอานั่นมากล่อมแล้วก็เคลื่อนไปตามที่มันร้องเพลงกล่อมให้นั่นน่ะกิเลสมันร้องเพลงกล่อมตื่นตัวอยู่เสมอถ้าหากว่าถึงในนั้นตัวเองลอยปล่อยใจอยู่ข้างในเมื่อไหร่นั้นมากิเลสมันจะมากล่อมมันทีแล้วก็เพ้อฝันไปกับมันไม่ได้เรื่องอะไรดอกหมามันกินกันดูมันอร่อยกันน้ำลายเป็นยังไงแล้วถ้าหากว่าเพ้อไปตามอำนาจของกิเลสมันก็เหมือนกับหมาเคี้ยวกระดูกนั่นแหละอย่าอยู่อย่างว่างจากงานนับตั้งแต่ตื่นขึ้นเวลาไปทำข้อวัดข้อปฏิบัติโดนฉันหล่นเรียบร้อยนะเดินไปบิณฑบาตอย่าให้ใจว่างเดินกลับก็อย่าให้ใจว่างขณะฉันฉันนับอย่าให้ใจว่างอยู่ก็หนังห่อกระดูกอยู่ก็หนังห่อกระดูกอยู่ก็ของเกิดของแก่ของตายของเกิดของแก่ของตายกับของดินของน้ำของลมของไฟของไฟกองของเราอันนี้เป็นกองเกิดของแก่ของตายของเกิดกับกองนี้กองแก่กองนี้กองตายกับกองนี้ให้มันหมุนอยู่อย่างนี้หมุนอยู่ก็กองเกิดกองแก่กองตายกองนี้จะหมุนอยู่ส่วนใดก็ช่างอย่าปล่อยใจถ้าเราปล่อยใจขณะในขณะใดแล้วกิเลสมันกล่อมกิเลสมันกล่อมแล้วก็ใช่แล้วก็เพ้อฝันไปตามที่มันกล่อมนั้นผลออกมามีแต่เสียหายที่จะเป็นประโยชน์อันเกิดจากการถูกกิเลสกล่อมไม่มีจะทำของจริงยุคไหนสมัยไหนเป็นสัจธรรมเป็นจะไปทำที่จะแก้กิเลสตัณหาได้ทั้งนั้นเหมือนกันโลกยุคไหนสมัยไหนยายุคไหนสมัยไหนก็เหมาะสมในการที่จะไปแก้โลกได้ทั้งนั้นถ้าเราจะทำของจริงจะเป็นประโยชน์ถ้าขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่ไม่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ไม่สนใจเดินยุ่งโกงอยู่อย่างนั้นเอาแต่กระดูกเดินไปเดินไปเดินมาเดินทางเดินยุ่งโกงก็มีแต่กระดูกเปลี่ยนไปหมดนี่มีแต่กระดูกเดินไปทางเดินตรงๆเดินผู้ที่เดินก็มีแต่กระดูกเดินไปลิ้นท่าบาดก็มีแต่กระดูกเดินไปเดินกลับก็มีแต่กระดูกเดินกลับนั่นจะเคลื่อนไหวไปไหนก็มีแต่กระดูกเคลื่อนไหวไปให้มันเห็นแต่กระดูกเห็นแต่กระดูกใจมันจะแลบไปทางไหนมันจะคิดไปทางไหนมันเจอแต่กระดูกทั้งนั้นทั้งโลกธาตุอันนี้ก ถ้าเป็นเสน่ห์ก็เอาใจอยู่ก็สัจธรรมของจริงถ้ากระดูกมันก็เป็นของเกิดนั่นของเกิดอันนี้มาเป็นอารมณ์ของใจหนังก็เป็นของเกิดอันหนังมาเป็นอารมณ์ของใจก็ได้หนังที่ห่อของปฏิพูนเอาไว้ห่อหนังเอาไว้อันนี้แหละให้มันเห็นแต่หนังกองอยู่เนื้อก็เอามาเป็นอารมณ์ของใจเนื้อเอามาเนื้อมาอาจจะเพิ่มเนื้อมากองไว้เส้นเอ็นก็เส้นเอ็นมากองไว้ปอดก็ปอดมากองไว้ตับก็ตับมากองไว้เป็นกองเป็นกองเป็นกองเป็นกองนี่ของเกิดของแก่ของตายของเกิดมาตายอันนี้เป็นยาแก้กิเลสทั้งนั้นถ้าว่าเราเอามาถ้าเอาใจของเราไปเกี่ยวข้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องก็ของเกิดของตายของเกิดของตายอันนี้แต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่เป็นยาแก้กิเลสเป็นธรรมเป็นโอสถที่จะแก้จิตแก้ใจของเราทั้งนั้นถ้าว่าเราไม่สนใจศึกษาแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ชัดให้แจ่มแจ้งแล้วกิเลสมันโกหกมันโมเมอันนั้นเป็นของเรานะเป็นคนนะเป็นตัวเป็นตนนะเอาของตายทั้งนั้นเอาของตายของเกิดมาตายเป็นตัวเป็นตนเราก็ต้องเชื่อมันแล้วก็ยอมเชื่อด้วยเชื่ออย่างสมัครใจมันยังบอกว่าสวยงามนะนี่มันยังบอกอย่างนั้นอีกแล้วเราก็ยังเชื่อมันว่าเป็นสวยงามจริงๆด้วยมันเป็นสิ่งที่น่าสลดสังเวชมันเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชและน่าสงสารเราเรากันทำไมยิ่งปล่อยให้เตะมันโกหกหลอกลวงเราแล้วก็พอใจในการที่จะให้มันหลอกลวงเราไปอีกเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องจริงจริงจังกันเข้าพยายามกันเข้าขยันกันแข็งกันเข้านี่ยุคนี้สมัยนี้สัจธรรมยังสมบูรณ์บริบูรณ์สัจธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องยาธรรมโอสถที่จะแก้จิตแก้ใจแก้เรื่องตัณหาแก้เรื่องตัณหาก็ยังสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่บกพร่องเหมือนกันอันเดียวกันไม่ว่าจะไปวิตกกังวลไปยังไงการบวชบวชเพื่อเป็นวิธีการบวชบวชเพื่อเหนือปัญหาบวชเพื่ออะไรบวชมีประโยชน์อะไรนี่ไม่บวชไม่มุ่งในจริงจังในการศึกษาแจ่มแจ้งแล้วมันได้ประโยชน์ตรงไหนมันก็มาบวชเพื่อให้กิเลสมันกล่อมเท่านั้นบวชไม่จริงจังบวชเป็นวิธีบวชเด็กได้บุญมันก็ได้บุญตรงไหนบวชให้กิเลสมันกล่อมนอนอยู่กับบ้านมันก็กล่อมได้เหมือนกันอย่างว่าอย่าทำเป็นไงว่าอย่าพากันทำเป็นพิธีอย่าพากันทำเล่นๆอย่าพากันกว่ามันมีความจริงจังนี่น้ำดอกสองเดือนสามเดือนก็จะไปแล้วอย่าให้มันมีในใจถึงในที่จะเป็นประโยชน์อันที่จริงอะกิเลสมันไม่สนับสนุนมันไม่อยากให้ทำมันไม่อยากให้ไปทางนั้นทางไหนที่จะเป็นประโยชน์อันแท้จริงกิเลสมันไม่อยากให้ไปสิ่งใดที่มันจะเป็นการฆ่าเจ้าของกิเลสมันบอกไปทางนั้นอะไรที่จะเป็นการทำลายกิเลสมันบอกเขาไปทางนั้นนั้นมันบอกไงมาแล้วก็ไปตามที่กิเลสมันบอกมันเป็นยังไงโลกมันจะวุ่นวายตรงหน้าโลกมันจะวุ่นวายตรงหน้าโลกวุ่นวายเพราะกิเลสตัณหามันเผาจิตใจหรือจิตใจนี่เดินนุ่งไปตามกิเลสตัณหามันชี้มันในที่มันชี้ให้ไปไปตามกิเลสตัณหาที่มันบอกให้ไปจู้ให้ไปโลกมันวุ่นวายเพราะอย่างนี้มันวุ่นวายไงเพิ่มขึ้นวุ่นวายเพิ่มขึ้นวุ่นวายเพิ่มขึ้นวุ่นวายเพราะจิตใจแต่ละรายนี่แซงหน้าแซงหลังแข่งขันกันทางที่กิเลสมันบอกให้ไปมันก็พังทั้งนั้นโลกนะทำเราจะทำของจริงไม่มีใครสนใจกิเลสมันโม้มันบอกให้หันหลังใส่มันไม่ทำสมัยเนี่ยถ้าหากว่าไม่สนใจในหลักธรรมะไม่สนใจในไม่เห็นความสำคัญในการปฏิบัติโลกอันนี้นี่จะยิ่งร้อนเป็นพูนเป็นไฟเพิ่มขึ้น กิเลสเป็นของร้อนกิเลสเป็นของร้อนนี่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้และมันร้อนจริงๆด้วยมันดึงไปมันดึงไปจูงไปมันก็จูงไปหาของของร้อนทั้งนั้นร้อนขนาดไหนยังไม่ถึงเป้าหมายร้อนขนาดไหนยังไม่ถึงจุดหมายพากันร้อนยิ่งร้อนไปหน้าแต่ก็ไปตามกิเลสที่มันชื่อนั้นโอกาสที่จะพ้นความร้อนจากความร้อนไม่ได้มันมีแต่จะถึงดวงอาทิตย์เท่านั้นถึงดวงอาทิตย์เมื่อไรนั้นโลกก็พังเท่านั้นแหละยิ่งให้พากันสนใจในธรรมะที่เรามีอยู่แล้วสำรวมให้ยิ่งสำรวมให้ดีสำรวมสิ่งที่เรามีเดินก็สำรวมนั่งก็สำรวมนอนก็สำรวมสำรวมในสิ่งที่เรามีกายของเราวาจาของเราใจของเราสิ่งที่เรามีสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจกองดินกองน้ำกองลมกองไฟที่สิ่งที่เรามีสำรวมเอาไว้รักษาไว้การสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเรียกว่าปฏิบัติธรรมการสำรวมใจสำรวมกายสำรวมวาจานี่แหละเป็นการปฏิบัติธรรมสำรวมให้มากสำรวมให้มากสำรวมให้มากมันก็มีความแน่วแน่ขึ้นมาอยู่ที่จิตผู้ที่สำรวมอยู่ที่จิตผู้ที่สำรวมนั้นจึงการปฏิบัติธรรมนี่อย่าไปคิดว่าทำอยู่ที่อื่นคิดว่าทำอยู่ที่อื่นไม่มีโอกาสที่ผลของการปฏิบัติธรรมนี่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับผลไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นทำอยู่ในเราทำอยู่ในเราทำอยู่ในเราทำอยู่ในเรามหาดินฐานในกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมกายคืออะไรนี่กายก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาตามเวทนาคืออะไรเวทนาก็คือจิตนี่มันจิตได้มันสวยอารมณ์นี่เวทนาก็คือกายนี่มันดีมันชั่วมันทุกข์มันสุขเป็นใจเวทนาก็คือใจมันดีมันชั่วมันทุกข์มันสุขเป็นจิตก็คือจิตทำก็มันก็อันเดียวกันคือกายกับใจเท่านั้นมหาสติปัฏฐานมันอยู่ที่กายอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมทั้ง4พระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจธรรมทั้ง4ผู้ได้สดับได้สมบูรณ์มรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมขณะใดผู้ฟังได้สมบูรณ์มรรคผลนิพพานอริยสัจธรรมนั้นคืออะไรชาติความเกิดชาติความแก่รันตะความตายทุกขสัจกายคำว่าปัญหากายป้ายในการปัญหาภูวะปัญหาวิภูวะปัญหาเนี่ยอันนี้ว่าเป็นสมุทัยนิโรธก็ทำให้แจ้งจิตมันแจ้งขึ้นมาเนี่ยมรรคข้อปฏิบัติให้ความเราพวกเราเองพวกมรรคไกลคือข้อปฏิบัติมรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์มรรคมันอยู่ที่ไหนมรรคมันที่ไหนเราปฏิบัติเป็นก็กายของเราเนี่ยใจของเราเนี่ยปฏิบัติเป็นจิตของเราเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติเป็นมีแต่จิตเท่านั้นเป็นผู้ปฏิบัตินี่มันไม่มีสิ่งอื่นเราจะไปเชื่อธรรมะอยู่ในตัวหนังสือเชื่อธรรมะอยู่ในตำรับตำนานอย่าไปคิดผู้ดีลงรังผู้ดีความเกิดมีอยู่แล้วความแก่มีอยู่แล้วความตายอยู่แล้วนี่ความเกิดมีทั้งกองความแก่มีทั้งกองความตายมีทั้งกองเราจะไปดูธรรมะที่ไหนกองที่เราตั้งหาการมาตั้งหาที่ไหนมันอยู่กองอยู่ที่ไหนความอยากเป็นเรื่องกลางมันอยู่ที่ไหนเพราะว่าปัญหาความอยากมีอยากเป็นหรือเพราะว่าปัญหาความไม่มีไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันอยู่ที่ไหนอะไรมันอยากดินน้ำลมไฟมันอยากเป็นหรือแผ่นดินแผ่นหญ้ามันอยากเป็นหรือต้นไม้มันอยากเป็นหรือมันก็คือความอยากตัวนี้ละมันอยากอ่ะไอ้ความอยากตัวนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจนี้ถ้าหากว่าเรามันขาดความตั้งใจและความอยากตัวนี้มันจะแสดงบทบาทมันจะแสดงเรื่องราวของมันอย่างเต็มที่ทีเดียวแล้วในความตั้งใจคำมีสตินี่จริงๆยังในการศึกษาในการค้นไกลพิจารณาในการบริกรรมนี่ไอตัวความอยากอันนี้มันชะลอตัวมันเป็นอารมณ์ส่วนหนึ่ง อารมณ์อันนี้เป็นอารมณ์ฝ่ายมืดฝ่ายดำมันเหมือนกับธรรมารมณ์ธรรมารมณ์ธรรมะก็เป็นอารมณ์ผมคนได้ฟังหนังอันนี้ก็เป็นอารมณ์ความเกิดความแก่ความตายดินน้ำลมไฟเรื่องนั้นแต่เป็นอารมณ์ทั้งนั้นแต่อารมณ์คือธรรมะเป็นธรรมเพื่อที่จะกำจัดอารมณ์ฝ่ายมืดที่มันครอบงำจิตใจธรรมะก็เป็นอารมณ์กิเลสก็เป็นอารมณ์ธรรมกับกิเลสเขาเป็นข้าศึกกันใครจะเป็นเจ้าเข้ามายึดครองถ้าหากว่าเราประมาทนี่มีแต่กิเลสทางนั้นมันจะมายึดครองแล้วมันก็ชอบยึดแล้วมันก็ยึดได้ทั้งโลกธาตุด้วยทั่วโลกธาตุพาการขยันขันแข็งพาการเด็ดเดี่ยวกล้าหาญลงไปพระพุทธเจ้าสอนให้ทำจริงไม่เอ็ดพังไม่เจ็บใช่ไหมไม่ได้สอนให้ทำเล่นๆเพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ทำเล่นสาวกของพระพุทธเจ้าก็มีแต่ทำจริงๆจังๆไม่ปรากฏว่าทำเล่นเราเนี่ยไม่ใช่บวชเพื่อแต่เราไม่ใช่บวชอุทิศเพื่อผู้ทำเล่นๆเสียสละชีวิตชีวาขณะนั่งเดินยองโกงคันเสียชีวิตสละชีวิตชีวาลงไปมันจะแตกใจพังขณะเดินยองโกงพร้อมที่จะแตกใจให้พังลงไปถ้าหากว่ายังแก้จิตเก่งแก้อารมณ์ยังแก้กิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจของเรายังไม่ได้จะไม่เลิกจากการเดินยองโกงจะไม่เลิกจากการนั่งสมาธิไม่ให้มันข้างค้างอยู่ที่มันค้างอยู่นี่ให้มันสลายตัวไปยั่งแต่จิตเป็นพุทโธยั่งแต่จิตตรงเดียวมีความเพลิดเพลินรื่นรมระหว่างสวัยแม้จะทำเป็นประทักถ้าหากมันยังครอบงำมืดบนองค์ทางกายมันยังจูงล่ำไปนั่นจูงล่ำไปนี่จูงไปหน้าจูงไปหลังจูงไปซ้ายจูงไปขวาเหมือนกับเรือกระชายที่มันชาวบ้านเขาจูงไปไถไร่ไถนายังถูกเกี่ยวปัญหามันจูงอยู่อย่างนั้นจ้าไม่ยอมเลิกถ้ากำลังนัดระวังพาไปสำรวมให้มากตาก็สำรวมหูก็สำรวมจมูกก็สำรวมด้วยกิริยามารยาทจิตใจของเราสำรวมอยู่ตลอดเวลาใจที่สำรวมใจเป็นธรรมมันคมให้มันเฉียบให้มันเด็ดให้มันกล้าทำเราให้เด็ดทำเราให้เฉียบให้คมเอามาเด็ดเดี่ยวจริงจังแข็งแกร่งกล้าหาญให้มารวมอยู่ในเราใจหนุนอยู่หนุนอยู่ว่าไงหนุนอยู่ก็ทำที่จะเป็นยาแก้กิเลสหนุนอยู่ก็ทำที่เป็นอาวุธที่จะประหารปรามกิเลสนี่คำว่าหนุนอยู่หนุนอยู่ก็ทำละที่จะเป็นอาวุธประหารปรามกิเลสในธรรมชาติของธรรมะเป็นอาวุธอยู่ในตัวหรือธรรมอาวุธทำจริงผลก็ปรากฏขึ้นผลปรากฏขึ้นแล้วนี่จึงจะมีโอกาสเห็นความสำคัญเห็นคุณค่าของคำว่าพระศาสนาเห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นผู้เป็นคนเห็นคุณค่าของการที่เรามีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติมาบวชมาเรียนถ้าผลของการปฏิบัติทำไม่ปรากฏขึ้นไม่เกิดขึ้นไม่เป็นขึ้นนะพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่เห็นต้นประโยชน์อะไรการบวชการเรียนก็ไม่เห็นได้ประโยชน์อะไรเห็นคุณค่าของการเกิดมาเป็นผู้เป็นคนเห็นคุณค่าของการที่เรามีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติมาบวชมาเรียนถ้าผลของการปฏิบัติทำไม่ปรากฏขึ้นไม่เกิดขึ้นไม่เป็นขึ้นนะพระพุทธศาสนานี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรมากันนั่งสมาธิต่อไปนั่งยังมีสมาธิหนักหนักนี่นี่หนักหนักนี่นี่นะดูวะดูวะดูวะใครไม่รู้เงียบนะลุกไปจะด้วยอย่าให้มันรุ่มลังตาลุกไปนั่งตรงนู้นนะตรงที่มันมี เห็นเราจะนั่งปฏิบัตินั่งปฏิบัติธรรมทุกทำลายกิเลสนะปล่อยกิเลสนั่งไม่โยกหัวให้เล่นนี่เราถ้ากรรมฐานให้มันลูกไปมันบางทีมันเราโอ้นั่งมันจะลอยไปอากาศนี่จะต้องนั่งคุดคู่ให้กิเลสมันโยกนี่หัวเรื่องมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องสติมันเด่นชัดอยู่มันรอบครอบอยู่มันสว่างสวยอยู่แล้วมันจะไปมันจะมาโยกหัวเราได้ยังไงที่เด็กมีใจมีการค้นคว้ามันไปทุกซอกทุกมุมถ้ามันทะลุโปร่งไปแต่จักรยานเตือนมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบทุกซอกทุกมุมทุกชิ้นทุกส่วนอะไรจะมาหลอนถ้าจิตแบบไม่มีจังมันไม่คงจังมันมาหลอนที่จะมาในตัวหน้าตัวหลังนั่นน่ะนั่นหนักเลยมันเป็นนั่นนะมันก็มืดในคมกิเลสมันก็มืดในคมคมมืดมันก็สังฟันขนาดไหนฟันขนาดไหนในที่สุดเมื่อมือก็โยนทิ้งจิตที่กิเลสมันครอบมือตั้งใจที่จะมาเราเดินเดินเดินไม่ได้เป็นไปไม่ได้จิตที่มันมีแต่จิตมีแต่อัตตธรรมไปทางไหนมันก็ทะลุไปทางไหนมันก็ว่าข้าไปเท่านั้นกระดูกนิ้วค่ะเท้าก็เป็นกระดูกนิ้วเท้ากระดูกข้อเท้าก็กระดูกข้อเท้ากระดูกแข้งก็กระดูกแข้งกระดูกขาก็กระดูกขากระดูกตรงไหนก็ให้มันชัดเป็นชิ้นเป็นส่วนเป็นชิ้นเป็นส่วนไปอันนี้เป็นเรื่องแม้แต่เป็นธรรมะทั้งนั้นธรรมะสิ่งเหล่านี้ในเรามีอยู่ทั้งนั้นแล้วก็มีอยู่กับเราตลอดกาลไม่มีอะไรดอกที่จะแก้กิเลสของเรามีแต่ธรรมะที่เรามีอยู่เท่านี้นะเป็นทางแก้กิเลสของเราทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะไปหาท่าท่าคุณมาหาศีรษะทุกส่วนเป็นทางแก้กิเลสทั้งนั้นเพราะกิเลสมันอาศัยของเรานี่นะเป็นตัวกิเลสขึ้นมาเหตุมันไม่ได้ไปเอาอันอื่นมาเป็นตัวเหตุมันเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นตัวกิเลสขึ้นมาแล้วเอาสิ่งที่เกิดมันเอาเป็นตัวกิเลสมาเป็นธรรมะเสียแล้วกิเลสมันไปอยู่ตรงไหนหลงเงี้ยว่าหลงไปหมด